que no vagi sempre al centre del carrer, això, eh? Que no vagi sobre la casa, eh? Viola, viola, Lluís!